בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה כרך א', הלכות גילוח הלכה ה'. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך וכו'. על פי התורה עתיקה תמיר וסתים בסימן חפה א' עיין שם. והכלל, כי יש מקיפים פנימיים. היינו, שהשכל שאדם משיג ונכנס בשכלו, זה בחינת שכל פנימי שנכנס השכל בפנימיות מוחו. אבל יש שכל שאינו יכול לכנוס בפנימיות מוחו מחמת עוצם גודלו של זה השכל. רק הוא עומד ומסבב ומקיף את המוח. זה בחינת שכל המקיף. והשכל הפנימי יונק משכל המקיף. וכל הקושיות והמבוכות של המחקרים נמשך משכל המקיף. ומחמת זה אי אפשר בשום אופן לתרצם, כי נמשכים משכל המקיף שאי אפשר להכניסו בפנימיות השכל. כי יש כמה בחינות במקיפים, כי יש מקיפים שאפשר להשיגם, כי כל אדם יש לו בחינת שכל הפנימי והמקיף, וצריך כל אדם לפי מדרגתו להשתדל ביגיעות בעבוד השם יזבורך, עד שישיג השכל המקיף ויכניס אותו בפנימיות דעתו, עד שיהיה נעשה מהמקיף פנימי ויהיה לו מקיף גבוה יותר, כן ילך מדרגה לדרגה וכו'. אבל יש מקיפים שאי אפשר בזה העולם להשיגם, ומשם נמשכים כל המבוכות הנ"ל, ומשם עיקר הבחירה. כי זה עיקר הבחירה מה שאין משיגין השכל של הידיעה והבחירה. וזה בחינת לעתיד לבוא צדיקים יושבים שלא יהיה להם בחירה וכו', ואז ועטרותיהם שהם המקיפים בראשיהם, שיכנסו כל המקיפים לפנים, מחמת שאז לא יהיה בחירה וכו', ועיין שם כל זה היטב. ולזכות להשגת המקיפים הנהלו על ידי קדושת שבעת הנרות, שהם העיניים והאוזניים והחותם פעפה וכו', עיין שם. א', וזהו בחינת איסור גילוח שבפאות והזקן, שזה עיקר קדושת איש הישראלי. כי שערות הפאות והזקן הם בחינת צינורות עליונים, שעל ידם עיקר המשכת הדעת ממקיף לפנימי. ועל כן אסור לגלחם, כי זה עיקר קדושת ישראל, שזוכים להכיר את בוראם על ידי המשכת הדעת, שנמשך עליהם מערת המקיפים הנ"ל, שהם בחינת שערות הפאות והזקן, שהם בחינת מויכין גבוהים מאוד, שהם בחינת מקיפים כנגד דעת האדם, כמובן בכתבי האריזל. כי עיקר איש הישראלי נברא בשביל זה שישתדל כל ימיו בהגיעות בעבוד הסבורי סבורך, עד שישיג המקיפים שאפשר לו להשיג, וזה כל תכליתו. כי זה כל שעשוע העולם הבא, עיקר חיים נצחיים שיחיו ישראל לעולם הבא, כמובן באתרי הנ"ל. וכל זה נמשך על ידי השערות הקדושים של הפאות והזקן, ועל כן כל קדושת ישראל תלוי בהם, כי הם עיקר הסימן והעיקר בין ישראל לעמים. ב. כי מבואר שם בתורה הנ"ל, שלהשגת המקיפים הנ"ל צריכים שני בחינות, שהן בחינת יומר אלוקיכם. דהיינו שצריכים צעקה בתורה ותפילה, כדי להוליד המויכין ולגלותם, ולהוציא מבחינת עיבו והעלם לבחינת לידה והתגלות, ואחר כך צריכים להכניסם בפנים לעשות והמקיף פנימי. וזה על ידי קדושת שבעת הנרות, שהם שבעת נקבי הראש, שהם שתי עיניים ושתי אוזניים ושתי נקבי החותם והפה, שהם בחינת שבעת הנרות האלו לשמור עיניו מראות ברע וכן השאר וכו', כמו שכתוב שם. על ידי זה ממשיכין השפע האלוקי שהוא בחינת השגת המקיפים הנ"ל. ועל כן שערות הפאות והזקן, שהם סמוכים לשבעת הנקבים של הראש הנ"ל, על כן על ידם נמשכים המקיפים הנ"ל. כי עיקר המשכת אורות המקיפים הוא על ידי שבעת הנרות, שהם שבעת נקבי הראש הנ"ל. ושם יוצאים שערות הפאות והזקן, שעל ידם נמשכים המקיפים הנ"ל וכנ"ל. וזהו בכלליות ובפרטיות. הפאות והזקן הם שני בחינות, היינו שני תיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, לזכות על ידם להשגת המקיפים, שהם צעקה להוליד המויכין, וקדושת שבעת הנרות להכניס המקיפים לפנים כנה לעין שם. וזהו בחינת שתי המצוות האלו שהם להניח שערות הפאות ושערות הזקן. כי על ידי הפאות ממשיכים תיקון הראשון הנ"ל שהוא תיקון הצעקה להוליד המויכין, שזהו בחינת אלוקים, בחינת אלוקים להר המקלה, כמו שמבואר שם על פסוק נחמו נחמו וכו'. וזהו בחינת שערי הפאות, כי פאה בגימטרי אלוקים כמובן, אבל שערות הזקן הם עיקר המשכת המויכין כידוע בכתבים, שעיקר המשכת המויכין הוא על ידי תיקון הדיקנה קדישה. כי עיקר הזקן יוצא אצל הפה שהוא הסוף והכלל של כל שבעת הנרות הנ"ל. כי כל הדעת הנמשך על ידם עיקרו יוצא ומתגלה על ידי נקב הפה, ששם עיקר התגלות הדעת בבחינת מפיו דעת ותבונה. ועל כן שם יוצא הזקן שעל ידו עיקר המשכת הדעת ממקיף לפנימי, שנמשך על ידי כלליות שבעת הנרות שנכללים בפה. כי הזקן כלול מ-13 תיקוני דיקנה כידוע, שהם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שעל ידי זה מבינים ומשיגים חידושי תורה. כי כל החידושי תורה נמשכים על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם בחינת 13 תיקוני דיקנה, שזה עיקר בחינת המשכת הדעת מהמקיפים הנ"ל לפנים להשיג חידושי תורה. ועל כן הזקן הוא בבחינת קדושת שבעת הנרות שעל ידם מכניסים המקיפים לפנים וכנ"ל. וזה בחינת כשמן הטוב יורד על הזקן וכו', לבחינת שמן משחת קודש, שהוא בחינת קדושת השבעת הנרות שמאירין ודולקין על ידי בחינת שמן שהוא בחינת דעת ומויכין. ג. ועל כן הפאות גדלים גם אצל התינוק, אבל הזקן אינו יוצא עד ימי גדלותו. כי התינוק בימי קטנותו אז, כמו שהוא גדל, כמו כן גדלים המויכין עמו, שמשם כל חיותו. היינו שאז יוצאין המויכין ונגדלין מבחינת עיבור לבחינת לידה, כי אז יוצא ממויכין די עיבור למויכין די ניקה. ועל כן אז יוצאין וגדלין אצלו שערות הפאות שהן בחינת הולדת המויכין מבחינת עיבור לבחינת לידה, שמשם נמשכין שערות הפאות כנ"ל. אבל הזקן אינו גדל כי אם בימי גדלותו, כי להכניס המקיפים לפנים, שזה עיקר שלמות דעת האדם, זה אינו זוכה כי אם בימי גדלותו, ועל כן אז גדל הזקן אצלו וכנ"ל. ד. ועל כן הסריס אין לו זקן, כי מבואר בתורה הנ"ל שעיקר מצוות הולדת הבנים הוא כדי להשאיר אחריו ברכה, להמשיך על ידם אור הפנים שהוא בחינת השגת המקיפים הנ"ל, שהוא לדעת ולהכיר את הבורא יתברך שמו, שזה הדעת הקדוש צריכים להמשיך מדור לדור, מאב לבן, כמו שכתוב אב לבנים יודיע אל עמיתך, כי אי אפשר להמשיכו בדור אחד. וכמובן במה שמבואר שם על עניין ייבום וחליצה, שעיקר הפגם של המת בלא בנים הוא על שלא זכה להשאיר בנים שימשיכו שכל המקיף וכו', כמו שמבואר שם עיין שם. ועל כן הסריס אינו זוכה לבנים אין לו זקן, כי אינו זוכה להמשכת המקיפים שהם בחינת זקן, שהם בחינת הולדת הבנים וכנ"ל. ה. וזה בחינת מה שדרך התינוק לצעוק הרבה כל ימי קטנותו. כי מיום לידתו עד תשלום ימי קטנותו, אז הוא בחינת הולדת המויכין, שצריך להולידם ולגלותם מבחינת עיבור לבחינת לידה, כמו שנראים בחוש הדעת נתגדל עם התינוק. על כן הטביע השם יתברך בטבעו שיצעוק הרבה, כי להוליד המויכין מתעלומתן, להוציאה מבחינת עיבור, צריכים צעקה בחינת צעקתנו יודע תעלומות, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ומזה צריך האדם ללמוד דעניין עיקר המוח והדעת האמיתי להשיג התורה הקדושה ולהכיר את הבורא יתברך. שכשרואה שהמוח והדעת נעלם ממנו בבחינת עיבור, הוא צריך לצעוק הרבה אל השם יתברך, כמו היולדת קודם הלידה ממש, וכמו התינוק הצועק בימי קטנותו כדי להוליד המויכין וכנ"ל. כי בעניין המויכין יש כמה בחינות עד אין מספר. כי צעקת היולדת והתינוק הוא להוליד המויכין הפשוטים שהטביע השם יתברך בדעת האדם. אבל אחר כך צריך האדם בעצמו להוליד עיקר המויכין, שצריך להשיגם על ידי עבודתו. ושם עיקר בחינת עיבור ולידה וגדלות ומקיפין וכו'. וכשהמויכין הוא בבחינת עיבור והעלם, צריך צעקה הרבה כדי להולידם מתעלומתן, מכל מקום שנתעלמו המויכין שלו, כל אחד לפי בחינתו. בבחינת צעקתנו יודע תעלומות, כי רק הוא יסבורך יודע תעלומות המויכין של כל אחד לאחד נתעלמו, ואי אפשר לגלותן מתעלומתם כי אם על ידי צעקה וחנל. וו. הלכות נידה. וזה בחינת איסור נידה. כי מבואר בתורה הנ"ל שהמשכת המקיפים על ידי קדושת שבעת הנרות הנ"ל, זה בחינת שבעת ימי המשתה וכוליין שם. היינו על פי הנ"ל. כי עיקר מצוות הולדת הבנים הוא בשביל להמשיך המקיפים הנ"ל מדור לדור. ובשביל זה עיקר החופה והייחוד של החתונה. ועל כן צריכין שבעת ימי המשתה כנגד שבעת הנרות הנ"ל, שעל ידם משיגין המקיפים. כי כל עיקר החתונה והחופה הוא בשביל המשכת המקיפים שהם עיקר הדעת כנ"ל. כי הזיווג הוא בחינת דעת, כמו שכתוב, וידע האדם. כי ההולדה נמשך ממקום גבוה מאוד, שנתעוררין המויכין למעלה למעלה עד שורש כל הנשמות, ומשם נמשך האוילודה, שכל זה הוא בחינת המשכת המקיפים, שהוא המשכת הדעת מלמעלה מעלה עד שיכנס ויעיר בדעת האדם בזה העולם, שזה העיקר. כי השם יתברך רוצה שנכיר ונדע אותו יתברך בזה העולם הגשמי דייקה, שזה עיקר גדולתו ושעשועיו כידוע וכמובא במקום אחר. ועל כן כל ניסיון האדם ובחירתו תלויה בזאת התאווה, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים בשביל הבחירה. בעיקר הבחירה הוא בהדיעה בעצמה, כמובן בתורה הנ"ל. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש בלשון זה, שזה אי אפשר להשיג איך הבחירה היא בתוך הידיעה בעצמה. ועל כן בעת שצריכים להמשיך דעת, שם עיקר הבחירה. ועל כן כל צדקת וישרת הצדיקים והקשרים, הוא על ידי הדעת שממשיכים בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה. כי אינם הורסים את הגבול להיכנס בקושיות ומבוכות שאי אפשר להשיגם. כי הם יודעים ומבינים שאלו המבוכות אי אפשר להבין. כי הם בשכל המקיף שאי אפשר להכניסו בפנים בזה האוילום בשום אופן וכנ"ל. רק הם ממשיכים דעת ושכל אמיתי מה שאפשר לשכל אנושי להשיג. שעל ידי זה זוכים להכיר את השם יתברך כפי מדרגתם באמת ובאמונה שלמה, וממשיכין הדעת מדור לדור שזה העיקר כנ"ל. אבל הרשעים עושים מעשה זמרי ומבקשים השגת הדעת כפנחס, כי אינם מבקשים שבעת הנרות כלל, ומסתכלים בעיניהם במזיד וכו', ומבקשים להשיג המבוכות שאי אפשר להשיג. ועל ידי זה הם נתרחקים מהשם יתברך ובאים לכפירות גדולות, עד שמכשילים את הרבים הכרוכים אחריהם ונתפסים ברשתם כציפורים האחוזות בפח, כידוע צרה הזאת בפרט בדורות הללו. ועל כן עיקר הניסיון הוא בתאווה הנ"ל, כי אז צריכים לעורר הדעת בכל המדרגס משם עיקר ההולדה. וכמו כן מתעורר נגד זה הרע של עץ הדעת טוב ורע, שמשם כל חמימוס היצרורי, כי תנועות השכל מוליד חום. וכמו שעל ידי תנועות השכל בקדושה נולד חום להתחמם ולהתלהב להשם יתברך ברשפה שלהבת יה, להתפלל ולעבוד השם יתברך בחמימות והתלהבות גדול דקדושה, כמו כן על ידי שנתעורר הרע של עץ הדעת טוב ורע, על ידי זה נולד חמימות דסיטרא אחרא, שמשם חמימות התאווה הנ"ל, כי הקליפה קדמה לפרי. ועל כן רוב העולם אין המרגישים רק החמימות של התאווה שנמשך מחטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת טוב ורע. ועל כן באמת שם עיקר המלחמה והניסיון והצירוף כידוע, כי הבחירה היא בידיעה שמשם עיקר הזיווג והחיבור כנ"ל. וזה בחינת איסור נידה, כי דם נידות נמשך מהרע של עץ הדעת. שאז נתקללה חווה בעצב תלדי בנים שהם בחינת דם נידות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אז אסור הזיווג לגמרי, כי אז אי אפשר להמשיך ההולדה מהדת לקדושה בשום אופן. וזה בחינת שבעת ימים תהיה בנידתה כנגד שבעת הנרות הנ"ל. שהם בחינת שבעת ימי המשתה של החופה, שעיקר קדושת ההולדה על ידם כנל. ועל כן צריכה להמתין שבעת ימים בבחינת תיסגר שבעת ימים, ואז נתארת על ידי טבילה במקווה מים דייקה. כי על ידי הטבילה במים נמשך עליה הטהרה מבחינת השבעה קולות שאמר דוד על המים, שהם בחינת צעקות הנ"ל, בחינת צעקת היולדת שעל ידם מולידין המויכין, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. זין. וזה בחינת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'. כי עיקר כל הגלויות, בפרט גלות מצרים, הוא מחמת פגם הדעת הנ"ל, כמבואר בסוף התורה הנ"ל. ועל כן גזרו המצרים על הבנים דייקה להשליחם למים, וישראל צעקו אל השם. זה בחינת צעקת היולדת הנ"ל, שעל ידי זה נולדו המויכין ונתגלה משה שהוא הדעת, ובא ממדיין וגאלם. כי המצרים רצו להעלים המויכין חס ושלום, ועל כן גזרו על הבנים שעל ידם ממשיכין המויכין מדור לדור, שבשביל זה צריכים להשאיר אחריו בנים בעולם כנ"ל. ועיקר הוא בנים זכרים שהם בחינת דעת מיושב, כמו שכתוב במקום אחר. כי עיקר הדעת נמשך על ידי הזכרים, ועל כן נתחכמו המצרים להמיתם ולהשליחם למים. כי שם במים הוא תעלומות המויכין. כי משם מוציאין המויכין על ידי צעקה שהם בחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים. כי המים בחינת דעת, כמו שכתוב, מלא הארץ, דעה וכו' כמים וכו'. והמצרים רצו מהפך אל הפך, להעלים המויכין על ידי השלחת הבנים אל המים, שימותו שם חס ושולם, והתעלמו המויכין חס ושולם. וישראל עשו את שלהם ותפסו אמנות אבותם, ויצעקו בני ישראל אל השם. כי זה עיקר התיקון של הגלות ושל כל הצרות, שכולם נמשכין מחסרון הדעת על ידי שנתעלמו המויכין. כמו שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל, שלזה צריכים צעקה כנ"ל. וזה בחינת הגלות הארוך האחרון אמר הזה, שהכל נמשך מחסרון הדעת מתעלומות המויכין דקדושה. ובשביל זה השם יתברך שולח צרות מצרות שונות רחמון אל יצלן, בכלל ובפרטיות על כל אחד ואחד. הכל כדי שיצעק האדם אל השם. שעל ידי זה יוליד המויכין מתעלומתן כל אחד לפי בחינתו. שעל ידי זה תהיה הגאולה שנקראת לידה בבחינת כי חלה גם ילד הציון את בניה. כי עתה בסוף הגלות הוא בבחינת כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה הנזכר בהתורה הנ"ל. ולזה צריכים צעקה שיצעק כל אחד כפי מה שיודע חסרון דעתו שהוא רחוק מהשם יתברך ומהתורה כל כך. וכל הצעקות שצועקין ישראל הינם במקום צעקת השכינה, ועל ידי זה מולד את המויכין, כמו שמבואר שם, שבזה תלויה הגאולה כנ"ל. כי עיקר הגאולה הראשונה ממצרים, וכן הגאולה האחרונה שאנו מקווים ומצפים אליה בכל יום, עיקר כל הגאולות הם על ידי משה שהוא הדעת. כי מה שהיה הוא שיהיה כידוע, שהוא בחינת הצדיק שבכל דור שהוא בחינת משה, שעל ידו עיקר המשכת הדעת בכל דור ודור. אבל מחמת קלקול הדורות נתעלמין המויכין, ועל ידי זה נתעלם ונסתר הדעת של הצדיק האמת בכמה הסתרות שבתוך ההסתרות. ואף על פי שהדעת לפני העיניים, אף על פי כן אין רואין אותו מריבוי ההסתרות והעלמות. והעיקר על ידי עוצם המחלויקס והקטגוריה שבין התלמיד החכומים בעצמן. כידוע כאב נגע המספחת הזאת של ריבוי המחלוקת בכל דור ודור, בפרט עתה באחרית הימים האלה, שהתגברה ההסתרה שבתוך הסתרה מאוד מאוד בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר וכו', שנאמר על אחרית הימים האלה. וכל הקושיות והמבוכות שקשה לכל אחד על צדיקי אמת וכשרי הדור, הכל נמשך מתעלומות המויכין והמקיפין הנ"ל שאינו זוכה להשיגם, ושם עיקר בחירתו. כי עיקר הבחירה על ידי שאין מבינים תכף הקושיות והמבוכות, כי יש קושיות ומבוכות שאי אפשר להשיגם כל ימי חייו, כמו הידיעה והבחירה. כי אם היה משיגם, היה יוצא מגדר אנושי והיה מתבטל הבחירה וכו', כמו שמבואר שם. אבל גם הקושיות שאפשר לאנושי להשיגם, דהיינו המקיפים שאפשר לאדם להמשיכם לפנימיות שכלו, גם הם אי אפשר להשיג ולהבין בנקל וצריכים לזה כמה יגיעות בעבודת השם. והעיקר על ידי שתי בחינות הנ"ל, דהיינו לצעוק אל השם הרבה, בין בתורה בין בתפילה, ולקדש שבעת הנרות כנ"ל. וכל אחד כפי ריחוקו מזה, בפרט מקדושת שבעת הנרות, כמו שיודע כל אחד בעצמו, כמו כן הוא רחוק מדעת אמיתי. ועל כן נופלים לו קושיות ומבוכות הרבה על הדעת האמיתי של הצדיק האמת ואנשיו, שהם עיקר הדעת והמויכין. ובזה תלוי כל בחירתו כנ"ל. ומי שחפץ באמת לאמיתו יצעק הרבה להשם יתברך ויפשפש במעשיו, בפרט בקדושת שבעת הנרות איך הוא אוחז בהם, ואז יבין האמת לאמיתו. ועל כל פונים ינצל שבוודאי לא יהיה עוד מתנגד וחולק על האמת לאמיתו, כי יבין חסרונו כמה הוא רחוק מדעת אמיתי על ידי שלא קידש השבעת הנרות כראוי שמהעיניים והפה וכו'. וזה בחינת שובבים שבהם נוהגים הקשרים להתענות ולצעוק להשם מטבח בתפילות וסליחות. כי באלו הימים קוראים בתורה בעניין גלות מצרים וגאולתם שהיה על ידי צעקה כנ"ל. וכמו כן צריכין עתה בגלות הזה כנ"ל. וזהו שובו בנים שובבים, שעיקר כל הצרות והגלויות רחמון אל הצלן הם על ידי חסרון הדעת, שזהו בחינת שובבים, שכל אחד הולך בעולם כמו משוגע ושובב ממש, כמו שנאמר וילך שובב בדרך ליבו. וכשיבין האדם בעצמו כל זאת איך הוא שובב ומשוגע ממש, כי הוא הולך אחר שרירות ליבו ואינו מסתכל על תכליתו הנצחי, בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה להשם מטבח. ועל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד המויכין והדעת, שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמן כנ"ל. כלל הדובו, שעיקר כל הגלויות והצרות רחמון אל הצלן בגוף ונפש, הכל מחסרון הדעת שהוא על ידי שלא קידש שבעת הנרות הנ"ל כראוי, וגם לא צעק כראוי להשם מטבח. שעל ידי זה נתעלמין המויכין והדעת ומשם כל ההתרחקות מהשם מטבח ומצדיקי אמת. שזה עיקר כלל כל הגלויות והצרות רחמון אל הצלן, שעיקרם על ידי חסרון הדעת וכנ"ל. ובזה תלוי כל בחירת האדם, כי עיקר הבחירה של כל אחד הוא על ידי שאין מבין מיד לתרץ כל הקושיות והמבוכות והעקמומיות שבלב שיש לו לצדיקי אמת ותלמידיו. כי אם היה מבין ורואה בדעתו מיד עוצם האמת וגודל מעלתם וצדקתם, ואיך הוא יכול לזכות לכל טוב אמיתי ונצחי על ידם, בוודאי היה הולך ורץ על ידיו ועל רגליו להתקרב עליהם ולהתאבק באפר רגליהם. אך מחמת שהאמת נתעלם ונסתר מאוד מאוד, ורבו החולקים והמתנגדים שאומרים מה שאומרים, עד שמכניסים בכל החפצים להתקרב כמה קושיות ומבוכות ובלבולים, ובזה תלוי כל בחירתו, כי עיקר הבחירה הוא על ידי שאין מבינים לתרץ הקושיות מיד, כי התירוץ של הקושיות הם בחינת שכל המקיף לפי מדרגתו, וכמו שמבואר שם לעניין המבוכות של הידיעה והבחירה שהם בשכל המקיף. וכל עיקר הבחירה הוא מחמת זה דייקה שאין מבינים השכל של הידיעה והבחירה וכנ"ל. וכמו כן הוא בכל הקושיות והמבוכות שיש לכל אחד בפרטיות, שעיקר הבחירה הוא על ידי זה שאין מבינים זה השכל לתרץ כל הקושיות שקשה לו על צדיקי וכשרי אמת וכנ"ל. ובאמת, אם היו המויכין נתעלמין לגמרי בלי שום התגלות כלל, בוודאי לא היה אפשר בשום אופן להתקרב להשם מטבח ולצדיקיו האמיתיים. אך השם מטבח רחמן מלא רחמים וחומל על עמו בכל דור ודור, ושולח ומאיר לנו התגלות הדעת נפלאה על ידי חידושי תורה נפלאים ונוראים, שממשיכים לצדיקי אמת בכל דור. ועל ידי זה יש בחירה שמי שאינו רוצה להטעות את עצמו, ומסתכל בעין האמת לאמיתו, יכול לראות על ידי זה אמיתת נקודת האמת היכן שורה ולמי להתקרב. ואם עדיין קשה לו כמה קושיות, הוא מבין שזה מוכרח להיות, כי בוודאי אי אפשר להבין ולהשיג דעת הגבוה ממנו כל כך שהוא דעת הצדיק האמת. כי כמו שאי אפשר להשיג דעת השם מטבח, ומחמת זה בהכרח שיהיה קשה עליו מטבח כמה קושיות, כי כך מוכרח להיות וכו', כמו שנאמר במקום אחר, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק האמת, כי אי אפשר להשיג דעתו שגבוה ממנו הרבה כנל. אך על כל פונים, מאחר שכבר העיר והתנוצץ לו בדעתו התנוצצות מהדעת האמת של הצדיקי האמת על ידי אור תורתם שהמשיכו בעולם, על ידי זה ראוי לו לרדוף אחריהם ואחרי תלמידיהם האמיתיים בכל כוחו. כי עתה יש לו בחירה על ידי שראה מראה וזריחה מנפלאות דעתם ואמיתתם. וכנגד זה הוא שומע הקושיות והמבוכות של החולקים שמכניסים כפירות והקמומיות בדעתו, ובזה תלוי כל בחירתו וכנל, והבוחר יבחר ואבן היטב. וצריך לפשפש במעשיו איך הוא אוחז בקדושת שבעת הנרות וכו', ועל ידי זה יבין רחוקו מהשגת הדעת האמיתי וכו', ובזה תלוי כל בחירתו וכנל. י. ובשביל זה מעין משה רבנו הרבה בשליחותו כששלחו השם יתברך להוציא את ישראל ממצרים, וטען כמה טענות, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, והן לא יאמינו לי וכו', וכן הרבה. עד שבסוף אמר, שלח נא ביד תשלח, כי ידע שקשה מאוד להכניס הדת בישראל, כי עדיין לא קידשו את עצמם כראוי. כי ידוע שישראל אז לא היו עדיין ראויים לגאולה, כמו שכתוב ביחזקאל בסימן ט"ז, ובמים לא רוחצת למשעי וכו', עד ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך וכו'. על כן היה קשה מאוד להכניס בהם הדעת האמיתי שבזה היה תלוי כל גאולתם כנל. אבל השם יתברך הכריחו להילך ולהאיר בהם הדעת ולהוציאם, כי חמל עליהם בזכות אבות ודילג על הקץ. כמו שכתוב, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות וכו'. כי השם יתברך ראה שאם לא יאיר בהם הדעת כלל, אם כן מאיכן יזכו לגאולה. כי ראה שאי אפשר להמתין בגאולתם עד שיקדשו את שבעת הנרות כראוי, באופן שיהיו ראויים להשגת המקיפים על ידי קדושתם. כי אי אפשר להמתין על זה, כי הבעל דובו מתגבר מאוד, וחס ושלום בעריכת הזמן השתקעו לגמרי בגלות וזוהמת מצרים, חס ושלום כמובן. שאם היו ישראל חס ושלום מתמאמאים עוד כרגע במצרים, היו נשארים משוקעים שם חס ושלום. שזהו סוד ולא יכלו להתמאמה וכולי כידוע. על כן חמל עליהם השם יתברך ודילג על הקץ והאיר בהם הערת הדעת על ידי משה רבנו, הערה נפלאה, אף על פי שלא היו ראויים לזה על ידי מעשיהם. ועל ידי זה נתעוררו לשוב להשם יתברך בבחינת מושכני אחריך נרוצה. וכעין שפרש רשי שם, עיין שם. אבל עדיין היה להם בחירה גדולה, כי עדיין היה קשה להם קושיות ומבוכות הרבה. כי עדיין לא השיגו המקיפים כראוי, כי לא היו ראויים להם, מחמת שלא קידשו עדיין שבעת הנרות. כי גם הערת והתנוצצות הדעת שהשיגו, היה גם כן בדרך חסד ורחמים לפנים משורת הדין וכנל. ומזה באו כל הניסיונות הרבים שניסו את השם יתברך וערערו אחר השם יתברך ואחרי משה, כי הכל נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שלא זכו להשגת המקיפים בשלמות. וחמת שעדיין לא נתקדשו כראוי וכו' וכנל. בעיקר מה שהועיל לישראל שאף על פי כן רובם ככולם נשארו על עומדם וזכות אבותם אברהם יצחק ויעקב וריבוי הצעקות שצעקו אל השם. כמו שכתוב שם בפרשה, וגם הקימותי את בריתי וכו' וגם אני שמרתי את נעקת בני ישראל. כי עיקר הולדת המויכין מתעלומתן הוא על ידי הצעקה וכנל. וכל זה צריך כל אדם לידע בכל זמן, שכל זה עובר גם עתה על כל אחד ואחד. הוא משכיל על דבר טוב, החפץ באמת לאמיתו, יבין מזה עצות והתחזקות להתקרב לנקודת האמת. וכשרואה שבאין על דעתו קושיות ובלבולים כמה וכמה, הוא צריך לצעוק להשם יתברך, כי על ידי צעקה מולידין המויכין מתעלומתן וכנל. י"א. וזה בחינת תחילת התגלות למשה שהיה על ידי מראה הסנה, שראה והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל וכו'. ופרש רשי שם שהשם יתברך נתגלה לו מתוך הסנה, משום אמו אנוכי וצרה וכו'. היינו כי הסנה הוא בחינת החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, שהם בחינת הקושיות והמבוכות שמכניסים הכופרים על השם מזבוח ועל מקורביו האמיתיים, שמשם עיקר עריכת הגלות וכנל. ועל כן נתגלה אליו השם מטבח מתוך הסנה, וראה משה שהסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, היינו שאש דקדושה שהוא התגלות דעת התורה, שהם בחינת רשפה אש, בחינת הלא קוד דברי כאש וכו', שזה האש עוסק תמיד לבאר ולחלות את הסנה וכל החוכים והקוצים, דהיינו לבטל כל הכפירות וכל הקושיות והמבוכות, ואף על פי כן והסנה איננו אוכל, כי עדיין נשארים קושיות ומבוכות והקמומיות בלב. ועל זה התפלא משה הרבה ואמר, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. ישיבו השם יתברך, של נעליך מעל רגליך. היינו שבעניין השגת המקיפים יש כמה וכמה מדרגות בלי שיעור, כי הם כל קיבול השכר שלו יומה בו, שכל אחד יקבל כפי ערכו, כפי עבודתו. כי השגת המקיפים הנעל הם מבחינת לעתיד לבוא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וכו', וכמו שמבואר שם בתורה הנעל, שזהו מבחינת כל צדיק נכווה מחופתו של חברו וכו' עיין שם. וכל הקושיות והמבוכות שבעולם נמשכים משכליות המקיפים שאינם זוכים להשיגם. ואפילו מי שמשיג איזה מקיפים עדיין יש מקיפים אחרים שלא ישיגם עדיין, ומשם באים גם עליו קושיות ומבוכות, וכן למעלה מעלה גבוה מעל גבוה, עד שיש מקיפים גבוהים ונשגבים כל כך, שגם הצדיק הגדול מאוד בקדושה גדולה עדיין הוא צריך לקדש את עצמו עוד יותר ויותר, עד שישיג גם אלו המקיפים וכו'. וזה שהשיב השם יתברך למשה, של נעליך מעל רגליך, והיית בתיקונים, שרמז לו שיפשיט לעצמו גופה דנגעה בבת פרעה וכו'. היינו שישיב לו שאפילו הוא בעצמו אי אפשר לו לבאר הסנה והקוצים שהם כל המבוכות, כי אם על ידי שיפשיט ממנו גופו. אף על פי שבוודאי כבר היה גופו קדוש מאוד בקדושה נפלאה, אף על פי כן, מאחר שיש בו איזה אחיזה מנגיעת בת פרעה, צריך עתה להפשיט הכל מכל וכל, כדי שאוכל להשיג מקיפים גבוהים כאלו. מכל שכן וכל שכן שאר עם בני ישראל שלא נתקדשו עדיין כראוי כלל, שבוודאי עדיין אי אפשר להם לזכות להשגת המקיפים בשלמות. ובשביל זה באים עדיין על דעתם קושיות ובלבולים שהם בחינת סנה וחוכים וקוצים. ועל כן הסנה בוער באש, התורה והדת שמגלין הצדיקים, ואף על פי כן והסנה איננו אוכל, ומנקבים ועוקצים את הדת והלב של איש הישראלי, על ידי הקושיות והמבוכות שהם בחינת סנה וקוצים כנל. כי הכל מחמת שלא התחילו להפשיט את גופם כלל, ולא קידשו שבעת הנרות כראוי וכנל.